Nejdřív jsem konečně vyhrabal z kabelky dívčiny doklady. Jmenuji se Kristýna Bajerová, je mi 22 let a pocházím z Olomouce. Jestli mám rodinu, přítele, kamarády, známé se z občanského průkazu zjistit nedá. Jen jsem svobodná a na fotce vypadám znatelně lépe, než teď. Vrátil jsem průkaz zpátky do peněženky, hotovostně na tom nejsem nic moc, za to mám kreditku, ke které pochopitelně neznám PIN a málem se navlékl do toho dlouhého kabátu. Vzpamatuj se, sakra, řekl jsem nahlas sám sobě. Což o to, ono by mi to možná i slušilo, ale kdybych přišel do kostela ve flanelovém pyžamu, kabátě a lodičkách, asi by to mé důvěryhodnosti moc neprospělo. Sakra práce, když člověk jednou skončí se životem, k obyčejným starostem běžného dne se vrací podivně těžko. Odšoural jsem se do koupelny, schodil ze sebe umazané pyžamo a pokud možno se přitom snažil vyhýbat pohledu na zranění, která jsem si způsobil. Mám strašně hezké tělo a z toho, co jsem mu udělal, je mi poněkud nehezky kolem žaludku. Ta spálenina vypadá strašně. Tu holku to musí hrozně bolet. Co jen jsem to za člověka, že jsem jí dokázal udělat něco takového? Copak jsem nějaký sadista? Tentokrát jsem na sebe nekřičel. Jen jsem zlehka ťukl naraženými prsty o okraj umyvadla. Bolest vystřelila, myšlenky se pročistily. Na tohle si budu muset dávat pozor. Jestli o svém novém těle začnu uvažovat jako o živé, cizí, vnímající bytosti, mohlo by mi to s duševní příčetností nehezky zacvičit. V krajním případě bych si mohl dokonce vyvinout i tu schizofrenii, co jsem o ní uvažoval ani ne před půl hodinou. Byla by to asi ta nejkurióznější varianta psychické poruchy, jaká může být. Jako bych to viděl napsané v lékařské zprávě, pacientka sama sebe považuje za mrtvého muže, je přesvědčena o tom, že její skutečná osobnost je vymyšlená a občas se poddává lesbickým sklonům. Nádhera, radši jsem se oblékl. Kalhotky se natahují naprosto stejně, jako mužské spodní prádlo. Na další pocity, které ve mně ten jednoduchý úkon vyvolal, jsem si zakázal myslet. Podprsenka už je docela jiné kafe. Je jasné, že ty dva nesmysly na koncích se do sebe musí zaklesnout, kdežto ramínka patří na ramena, kam jinam. Jenže jak docílit toho zaklesnutí na zádech, když na to člověk nevidí, to jsem naprosto nedokázal vymyslet. Nejspíš to chce mít zdravou pravou ruku, znát nějaký grif a trénovat to od 12 let. Já měl zatím zkušenosti jenom s rozepínáním, což mi teď bylo k ničemu. Nakonec jsem s rezignovaným povzdechem vysvobodil svá pevná ňadra z toho nemožného vynálezu, otočil si zapínací mechanismus na bříško jen se nedívat 2 cm nad pupík a pozapínal ten krám takhle. Následovala trocha gymnastiky a bylo to. Fuška. Dál už to bylo úplně stejné. Navlékl jsem si na sebe všechno, co jsem v koupelně našel, hřebenem si učesal vlasy, sponky zůstaly netknuté, ten přirozený účes je taky moc pěkný a zkusmo si rtěnkou obtáhl rty. Je to dost podobné, jako používat jelení lůj proti mrazu. Jen je třeba nepřetáhnout. Nad očními stíny, tuškou na obočí a podobnými serepetičkami jsem jen bezmocně pokrčil rameny. Tahle holka má moc pěkný obličej a mě kreslení nikdy moc nešlo. Se zrcadlem ve formě nehezkých střepů a mými neohrabanými prsty by z toho nemohlo vzniknout nic dobrého. Radši ruce pryč. Z koupelny jsem vyšel se smíšenými pocity. Oblékání chvíle mi bolelo tak, že jsem si nehezky pokousal své svůdné rtíky. Přesto jsem se nedokázal ubránit pocitu jisté smyslnosti až perverznosti. Moje kůže je krásně hladká, jemná, jakoby hedvábná. Tělo 20leté holky dělá při těch nejobyčejnějších pohybech naprosto úžasné věci. Kdyby mi v hlavě pořád nesoupeřily dva druhy bolesti, asi bych skončil ve své vlastní posteli a hrál si sám se sebou celý den. Takhle mě zajímaly jen praktické stránky mého nového těla. Nikdy dřív mi to nepřišlo na mysl, ale ženské tělo je logicky vyvážené docela jiným způsobem. Tohle tělo má prsa odhadem dvojky, trojky. Netuším, kolik můžou takové trojky vážit, ale víc jak kilo dohromady snad ne. Přesto jsem měl při chůzi strašně podivný pocit. Ani snad ne, že se převážím, jako spíš, že něco není na svém místě. Divné. Hrozně divné. Naštěstí mám ve skříni vedle kozaček i docela obyčejné, teplé, krásné, sněhuodolné boty. Když jsem si představil, jak bych se v kozačkách na podpatku dostával do kostela, polilo mě horko. Nejspíš bych se cestou umlátil a skončil zase v nějakém dalším těle. Ach jo, na klíč od kolejního pokoje jsem nepomyslel a v půli schodiště se mi už nějak nechtělo vracet. Koleje byly podivně tiché, opuštěné, na chodbách zima jako v Rusku. Hlavou mi znova prolétla myšlenka, co jsem to za stvoření, že jsem o Vánocích sama a na takovém místě. Je docela možné, že to nikdy nezjistím. Prošel jsem kolem vrátnice, pokývnutím hlavy pozdravil unuděného mladíka za přepážkou a vyšel do zářivé nádhery zasněženého města. Vzpomínky jako by na mě před dveřmi hotelového domu už čekaly. Popadl mě příšerný pocit nereálna, jak jsem tam tak stál v dlouhém kabátě, vítr mi cuchal blonďaté vlasy a všechna má zranění začala zimou bolet ještě o něco víc. Stojím uprostřed docela obyčejné ulice města, ve kterém jsem vyrůstal, před několika hodinami jsem umřel a vypadám jako 20letá blondýnka. Vzbudím se okamžitě, nebo až za několik minut. Nevzbudil jsem se, samozřejmě, že ne. Jen se mi spustila nudle z nosu a začala mi být pěkná zima. Je to zvláštní pocit, ve svém starém těle bych se v tolika vrstvách oblečení slušně potil a teď je mi dokonce nehezky chladno. Další kapka do moře neuvěřitelnosti. Radši jsem si utřel nos a vyrazil na cestu. Nejsem si tím jistý, ale skutečná Kristýna takhle asi nechodila. Prošel jsem kolem několika skleněných dveří a tak vím, že se jako normální holka rozhodně nepohybuju. Normální holky chodí ladně, hezky, půvabně. Já jdu jako já. Jako chlap. Jako chlap s rozhozeným těžištěm. Další věc, nad kterou bude lepší moc nepřemýšlet. Před obchodním domem jsem si málem narazil koleno svinsky to klouže a já jsem teď s rovnováhou dost na štíru. Náměstí jsem z psychologicko-preventivních důvodů obešel po dvakrát delší trase, ale nakonec jsem ke kostelu došel. Tyčil se proti zamračenému nebi jako temná, němá výčitka. Věkem zčernalé dřevo kostelní brány na mě působilo jako zatarasená jeskyně, kříž na samém vrcholku nedávno zrenovované střechy si mě přísně měřil a já měl najednou strašně silný pocit. Nedokážu ho přesně popsat. Bylo to něco hlubokého, takřka pudového. Něco takového musí cítit pes, kterého jeho opilý pán nutí jít do neznámého, nebezpečného prostředí. Stál jsem před tou věkovitou budovou dobrých 10 minut. Z nosu mi zase teklo, všechna zranění bolela čím dál tím víc a moje tělo se nehezky klepalo. Věděl jsem, že do kostela chci. Že nemám sebemenší důvod ke strachu nebo ke kterémukoliv z ostatních pocitů, co mi vířili myslí. Přesto jsem se k prvnímu kroku odhodlával strašlivě dlouho. Sníh pod podrážkou zakřupal, jak jsem došlápl na první schod. Pocity nabyly na síle. Druhý schod. A třetí. A ještě několik. Dveře kostela byly přímo přede mnou, stačilo jen natáhnout ruku. Nechci. Prsty v pletených rukavicích sevřely kliku. Přikrčil jsem se, jako by mi na hlavu už měla dopadnout cihla. Neznabohům se to prý v kostele stává. Stlačil jsem kliku, až tichounce zaskřípěla. A dost. Víc jsem prostě nedokázal. Jak si ve svém novém těle nejsem dvakrát jistý, tak od kostela jsem utekl přímo tryskem. Po zmáčknutí té kliky mi to najednou v hlavě začalo řvát, jako by se na mě řítil rozjetý vlak. Vlasy mi vstaly hrůzou, chloupky po celém těle připomínaly hřebíky a já se u těch dveří krčil jako srnka přibitá k silnici halogenovými reflektory. Nic takového jsem nikdy nezažil. Něco takového musí cítit člověk, jemuž se na krční páteř se svištěním snáší sekera gilotiny. Trochu jsem se uklidnil až v kavárně na náměstí. Nechal jsem si přinést horký punč, usadil se do nejzadnějšího boxu a už zase složil tvář do dlaní. Toho jsem musel rychle nechat, prsty pravé ruky bolí víc a víc. Na jednu stranu je to dobré, fyzická bolest tak vyhrává nad svou nezdolnou psychickou sestrou. Na stranu druhou to je chvílemi docela otravné. Složil jsem tedy ruce do klína a hluboce se zamyslel. Děje se mnou něco duchovního. Něco, co souvisí s křesťanstvím. Vzpomněl jsem si na dědovu Bibli, znovu jsem v prstech protočil stříbrný křížek. Možná to s tím kostelem nemá vůbec žádnou souvislost, ale já ten pocit nemám. Tohle přece nemůže být náhoda. Dvakrát jsem se vtělil do zřejmě věřících lidí a od té doby mě jejich Bůh nemá rád. Při modlitbě mi likviduje lampičky a odmítá mě pustit do svého domu. Na druhou stranu, ten křížek mi nijak neubližuje. Nemám z něj vůbec žádný pocit. Jen studí v dlani jako každý obyčejný kovový šperk. Vyhlédl jsem oknem kavárny na zasněžené náměstí. Co jsem si dokázal vzpomenout, tak občas se tady dali potkat dvojice svědků Jehovových. Většinou sice jen stáli a bez jediného slova vystavovali strážnou věž a probuďte se, ale věřím, že ke konverzaci duchovního rázu by se bez problémů přesvědčit dali. Jenže ať jsem koukal, jak jsem koukal, žádného svědka jsem nevykoukal. Zřejmě jsou někde zalezlí. Ach jo, punč mi udělal dobře. Mému mladému, stěží 60-kilovému tělu stačilo zřejmě i to málo alkoholu, aby se mi začala příjemně točit hlava. Kdybych chtěl bojovat s bolestí zase alkoholem, asi bych tentokrát utratil daleko míň. Alkohol. Napadlo mě, jestli může otrava alkoholem způsobit stěhování duše. Taky mě napadlo, že tohle je možná jen opilecký sen. Možná jsem usnul na střeše, objímám láhev v hiskej a pomalu umrzám. Možná, prostáčející se kolotoč pseudofilosofických myšlenek jsem zarazil ještě včas. Spásný nápad mě osvítil přesně v okamžiku, kdy jsem vycházel z kavárny. Nejde-li hora k Mohamedovi, musí Mohamed k hoře. Ne, neplánoval jsem návštěvu mešity, abych si ověřil, jestli na mě bude mít nepříjemný vliv i alternativní náboženství. Jen mě napadlo, že i kněží bývají na Vánoce doma. A že tedy nemusím lézt do kostela, když si chci promluvit s duchovním. V místní telefonní budce jsem se stal svědkem zázraku. Zlaté stránky tady byly a dokonce měly skoro všechny listy. Najít v nich kněze byl sice nadlidský úkol, ale nakonec, po dobré půl hodině, se mi to podařilo. Nejdříve jsem našel místní křesťanskou charitativní organizaci, pak si z ní opsal všechna jména, potom dlouze listoval seznamem a hledal k těmhle lidem čísla domů. Kněze jsem našel tři. Jeden bydlí v Orlové, další v Petřvaldě. Třetí kněz, otec Stoklasa, má byt kousek odtud. Vážně netuším, co je tahle Kristýna zač. Mobil nemá, telefonní kartu nemá a těch pár drobných v peněžence bych si měl asi šetřit. Telefonní automat stejně už dávno nemá škvíru na drobné. Nechápu, jak to lidé dělají, když si potřebují nutně zavolat. Jakožto bývalý vlastník mobilního telefonu jsem to nikdy řešit nemusel. O to víc mě nejasnost problému zaskočila nyní. Kupovat kartu se mi vůbec nechtělo, vážně už toho v malé, vkusné peněžence moc nemám. Mimochodem, není v ní ani jediná fotka. Divné, nakonec jsem pokrčil rameny, opsal si adresu otce Stoklasy a vyšel z příjemně vyhřáté budky. Zase se do mě dala zima. Ulici, kde kněz bydlí, jsem našel docela snadno. Bylo to kousek od kostela, asi tak 10 minut svižné chůze. Čili mě to trvalo dvakrát tolik. Cestou jsem uvažoval, co sakra knězi vůbec řeknu. Jestli mu začnu líčit dopodrobna celý můj pohnutý osud, asi se mnou vyrazí dveře, víra nevíra. Ale jakou pohádku si mám vymyslet? Jestli očešu všechno nereálné, těžko dostanu odpověď na svůj problém. Když se potřebuju dozvědět odpověď na věci mírně řečeno nepravděpodobné, těžko je můžu ze svého vyprávění vypustit. Za těchto a podobných úvah jsem došel až na žádanou adresu. Na otlučených zvoncích chyběla jména, okolí vypadalo tak, že za hluboké tmy bych se sem v tomhle těle bál pustit a celé to tady vůbec vypadalo strašně neutěšeně. Nesvátečně. Na druhou stranu, vchodové dveře byly do kořán. Pustil jsem se do temné, močí páchnoucí chodby. V prvním patře jsem knězovo jméno na dveřích nenašel. Ve druhém také ne. Až ve třetím předposledním se na mě usmálo štěstí. Stoklasa stálo na omšelém, černém štítku vyvedeno obyčejnými, geometricky nudnými písmeny. Přiložil jsem prst levé ruky ke zvonku, dvakrát se zhluboka nadechl a zůstal stát jako ze dřeva vyřezaný. Nijak jsem se nemohl odhodlat to malé studené tlačítko stisknout. Před očima se mi mihla představa, jak vpadám do prostřed rodinných vánočních příprav, jak mě laskavý kněz zve dál a já mu vyprávím své fantasmagorie před celou rodinou. Tohle přece nedokážu, ale dokázal jsem. Stačilo si vzpomenout, proč jsem vlastně tady. Bolest vystřelila, mně se ujasnily priority a zvonek se rozdrnčel. Pak bylo zase ticho. K Knězovi kroky jsem zevnitř neslyšel. Najednou prostě zarachotil zámek, dveře se otevřely a já pohlédl do obličeje statného, přátelsky se tvářícího chlapíka odhadem mého věku. Mého skutečného věku, myslím. Dobrý den, slečno, co pak si přejete? Otázal se mě kněz přátelským tónem. Dobrý den, vzpamatoval jsem se poměrně rychle z toho, že mě někdo oslovuje slečno. Nerad. Nerada vás ruším, ale hrozně bych si potřebovala s někým promluvit. Jde o otázku víry a já nevím, na koho se mám obrátit, vysypal jsem ze sebe co možná nejrychleji. Ale jistě, bude mi potěšením. Pojďte prosím dál, usmál se znovu kněz. Tentokrát se žádný pocit neozval. Dáte si něco k pití? Kávu, čaj. Chtěl vědět otec Stoklasa, když jsem se usadil v pohodlném křesle. Čaj by byl fajn, pokusil jsem se o úsměv. Snad mi jde ovládání cizích mimických svalů líp než chůze. Čaj byl silný, dobrý a krásně horký. Po té ledárně venku mi přišel hrozně vhod. Tak co pak vás trápí, dcero? Zeptal se kněz, když jsem odložil spola prázdný šálek. Jestli mi před chvílí přišlo divné oslovení slečno, tak teď to bylo ještě o řád horší. Pocit nereálna ve mně už zase zvedl hlavu. Víte, otče, začal jsem nesměle. Hrozně si vážím toho, že jste si na mě udělal čas takhle o Vánocích. V minulých dnech jsem zažil něco strašně zvláštního a cítím, že sám si s tím neporadím. Zkoušel jsem hledat pomoc v kostele, ale v tu chvíli jsem se odmlčel. Kněz si mě měřil sice stále laskavě, ale něco jako by se v jeho obličeji změnilo. Zbodnutím paniky mi v krátkém okamžiku jasnozřivosti došlo, že jsem právě mluvil tak, jak jsem byl zvyklý po 27 let. V mužském rodě, odkašlal jsem si, nevěda co říct. Ta přeřeknutí k tomu příběhu patří. Otec Stoklasa jen pokýval hlavou. Víte, otče, já vážně nevím, kde začít, svěřil jsem se, když se chvíle ticha začaly neúnosně protahovat. V duchu jsem se proklínal za to, že nedokážu sehrát holku se vším všudy ani v takhle důležité situaci. Jakou pohádku si mám vymyslet teď? Začněte od začátku, dcero. Synu. A pamatujte, že kněz je něco jako lékař. Já si váš příběh nechám pro sebe, ať už mi řeknete cokoliv. A tak jsem ze sebe vysypal úplně všechno. Od začátku až do konce. Nevynechal jsem svou depresi, zmrvenou pomstu, sebevraždy. Jen o sebemrzačení jsem se nezmínil. Měl jsem pocit, že přesně tohle by byla ta poslední kapka, kterou by kněz už nestrávil. Ruce pořezané žiletkou jsou pro docela obyčejné psychotičky přece tak typické. Po celou dobu svého vyprávění jsem se nedokázal knězi podívat do očí. To je velmi zajímavý příběh. Pokýval Stoklasa hlavou, jako by mu nebylo odhadem 30, ale nejmín 50. Vůbec se na člověka mého věku choval strašlivě dospěle. Otcovsky. Chápu, zní vám to jako blouznění šílené holky. Taky bych nevěřil. Odpusťte, že jsem obtěžoval, zvedl jsem se k odchodu. Co mě to napadlo, když jsem doufal, že tomuhle někdo uvěří? Ne, ne, posaďte se prosím, vstal i kněz. Váš příběh je sice opravdu hodně podivný, ale já vám věřím. Opravdu, opravdu. Víte, povolání zpovědníka lidských duší vyžaduje mezi jinými i znalost lidské psychiky. Jistě, mohu se plést, ale vy nevypadáte jako někdo, kdo si tohle vše vymýšlí. Máte v očích skutečnou bolest. Děkuju, vypravil jsem ze sebe. Víc mi náhle se objevivší knedlík v krku nedovolil.